waken aan jou zij. En ik hoop dat je ooit voelen mag wat ik nu voel, wat ik bedoel en wat in woorden niet te vangen is voor mij. Wanneer je in mijn armen ligt en zo tevreden naar me lacht, lijk ik alles te vergeten dat daar buiten op mij wacht. Alle strijd en alle tranen, alle stille pijn verdwijnt. En de wereld lijkt voor eventjes normaal te zijn. Dankjewel. Nou, wat fijn, Tijmen en Luca en Jesse, dat jullie er nu ook zijn. Nu zijn we helemaal compleet. Nogmaals, goedemorgen en welkom in de Veenhardkerk. Ik zie een heleboel bekende gezichten. Ik zie ook een heleboel onbekende gezichten vandaag. We gaan vandaag een hele mooie dienst met elkaar hebben. We gaan vandaag luisteren naar dingen uit de Bijbel. We gaan vandaag met elkaar zingen. We gaan bidden. We gaan de doop meemaken van deze drie mooie kinderen hier vooraan. En mocht het nou de eerste keer zijn dat u in een kerk bent, voel u vrij om de dienst te beleven op een manier die bij u past. Aan het begin van de dienst wil ik graag altijd even een momentje stilte. God is bij ons, maar we willen hem ook altijd vragen om een zegen te geven over deze dienst. Mocht je nou niet gewend zijn om te bidden, luister dan gewoon naar de woorden die ik uitspreek. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wat fijn dat we hier vanmorgen met zo'n grote groep bij elkaar mogen zijn. Dat we zometeen mogen gaan zien dat Tijmen en Jesse en Luca gedoopt mogen worden. Heer, u weet hoe wij hier gekomen zijn. U weet wat er in ons hart speelt, welke vreugde we voelen, misschien ook welk verdriet. Heer, wilt u vandaag bij ons zijn in deze dienst? Wilt u uw zegen over deze dienst geven en ons met een verrijkt gevoel hier weer vandaan laten gaan? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Wij hebben bij onze diensten altijd een thema. En het thema van deze dienst is kwetsbaarheid. En ik denk dat dat ook heel mooi aansluit bij de doop van vandaag. We gaan het hebben over kwetsbaarheid. En wat is er natuurlijk kwetsbaarder dan een heel klein kind? Ze laten zien wanneer ze vrolijk zijn. Ze laten zien wanneer ze verdrietig zijn. En wat zoeken ze dan? Steun bij hun vader of bij hun moeder of iemand anders die hen dichtbij staat. Maar naarmate we ouder worden, voelen we ook de kwetsbaarheid. Maar laten we hem dan nog zien. Zoeken wij dan ook die steun? Bij elkaar? Bij God? Daar gaan we vandaag mee aan de gang. Voordat dat zover is, gaan we eerst zingen. Bettina, die zal ons begeleiden met het zingen. De liederen worden ook allemaal meegebeamd. Voel je vrij om mee te zingen. Voel je ook vrij om alleen maar te kijken en te luisteren. We gaan twee hele mooie liederen samen met Bettina zingen. En als het kan, dan mag je gaan staan. Als je honger hebt of dorst. speciaal voor alle kinderen een heel mooi lied zingen. En Anne die helpt mij eventjes daarbij. Jullie gaan zitten. Wat mooi gezongen, dankjewel. Een heel mooi lied, een parel in Gods hand. Ja, en als er iets kwetsbaar is, is het ook een parel. Dus het geeft het thema ook weer heel mooi weer. Ik zie dat er onderwijl nog meer mensen binnenkomen. Fijn. We zijn bij het moment aangekomen dat er ook voor de kinderen een eigen programma is. En nou hebben wij hier in de kerk vandaag drie kinderprogramma's. De eerste, dat is de groep kinderen van 0 tot 3 jaar. Dat noemen wij de kruimels. En die is hierachter, is een ruimte waar de kruimels opgevangen worden. En waarbij ze even lekker kunnen spelen onder begeleiding vandaag van Marjorie, Sanne en Nathalie. En dan hebben we nog een tweede groep. En dat zijn bij ons de Veenhart Kids. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool. En als die mee willen, ook al ben je hier vandaag voor het eerst en je vindt het leuk om mee te gaan, doe het. Het is heel gezellig. Jullie hebben dan ook een eigen programma waarin jullie iets leuks gaan maken, naar een verhaal gaan luisteren, misschien nog wel even gaan zingen. En als je dus mee wilt, dan mag je zo meteen je jas aandoen en dan gaan jullie naar een school hier vlakbij. Dat is hier 100 meter vandaan en onder begeleiding van de leiding loop je daar dan naartoe. En dat is vandaag Esther Groenendijk, Katinka en Marike, die begeleiden dat. En dan hebben we nog één groep. Dat zijn de Veenhart Kanjers. Dat zijn de kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Ook die hebben hun eigen programma. En die lopen naar dezelfde school even toe. Dus ook die mogen hun jas aandoen. Dan is het nu het moment voor de kinderen om te gaan voor wie wil. En dan wachten wij tot het wat rustiger is en gaan we nog een lied met elkaar zingen. Wij met elkaar nog een lied. Ik wil jullie vragen om te gaan staan bij het zingen. Dus dan gaan wij een lied zingen en het wordt meegebeamd op de beamer. Kom. De kinderen zijn nu naar hun eigen programma, maar die zullen natuurlijk weer op tijd terug zijn als we tot de doop overgaan. Wij gaan nu ook verder en dit is bij ons in de kerk het moment om de Bijbel te openen en een stuk uit de Bijbel te lezen. Voor vandaag lees ik een stuk uit het Evangelie van Lucas en dat is een stuk uit het Nieuwe Testament. Evangelie betekent eigenlijk een goede boodschap brengen. En in het evangelie van Lucas horen we eigenlijk een beschrijving van wie Jezus was, wat hij deed en is het ook eigenlijk de oproep om hem te volgen. In dit stukje gaan we het hebben over Simon Petrus, Jacobus en Johannes en die worden door Jezus geroepen om een discipel van hem te mogen worden. Op de beamer wordt het zo meteen meegebeamd. Het is Lucas 5 vers 1 tot 11. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren er uitgestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niks gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: "Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens." Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen." En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. We gaan luisteren naar Gerber. Dankjewel, Esther. Fijn om hier te zijn met zoveel mensen. We gaan het hebben vanmorgen over kwetsbaarheid. En ik heb een plaatje meegenomen. Dit is Brené Brown. Zij heeft een prachtig boek geschreven over kwetsbaarheid. Ligt op dit moment in alle boekhandels. Zij heeft onderzoek naar gedaan. En een van de dingen die ze tijdens haar onderzoek gedaan heeft, is dat ze aan heel veel mensen heeft gevraagd: wanneer voel jij je nou kwetsbaar? En ze geeft in het boek een lijstje van dingen wanneer mensen zich kwetsbaar voelen. Daar staan dingen als een onpopulaire mening uiten, om hulp vragen, mijn eigen bedrijf beginnen, mijn vrouw helpen beslissingen te nemen over haar testament, luisteren naar mijn zoon die dolgraag eerst die viool in het orkest wil worden en hem aanmoedigen, terwijl ik weet dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. Het initiatief nemen tot seks met mijn vrouw. Of het initiatief nemen tot seks met mijn man. De eerste date na mijn scheiding. Als eerste zeggen ik hou van je, zonder te weten of het wederzijds is. Promotie krijgen en niet weten of je het waar kan maken. Mijn nieuwe vriend mee naar huis nemen. Zwanger worden na 3 miskramen. Sporten in het openbaar, vooral als ik geen conditie heb en er niets van bak. Weer op doel gaan staan nadat ik een paar ballen heb doorgelaten. Mijn baas vertellen dat we volgende maand de salarissen niet kunnen betalen. Vergeving vragen. Ergens in geloven. Ik denk een hele herkenbare lijst. En een lijst die ook eindeloos langer te maken is. Wij leven samen in een hele kwetsbare wereld. En Esther zei het net heel mooi, hè? Wat is er nou kwetsbaarder dan zo'n heel klein kindje? Nou, ik denk dat er één ding is wat nog kwetsbaarder is dan zo'n klein kindje. Dat zijn namelijk de ouders van zo'n klein kindje. Zo'n kindje, zeker als het je eerste is, brengt een ongelooflijke hoeveelheid onzekerheid in je leven. Van het gepruts met de eerste luiertjes, terwijl er zo'n verpleegster over je nek staat te kijken. En dat blijft. Het voortdurende gevoel van: gaat het allemaal wel goed? Doe ik het allemaal wel goed? Hoe leer ik omgaan met het karakter en de buien van mijn kind en alle uitdagingen die de opvoeding op mijn pad brengt? Wat vinden mensen van mijn kind? We herkennen allemaal het moment dat je met zo'n krijsend kind de kerk uitloopt. Of sorry. Ja. Ik wou eigenlijk zeggen dat je met zo'n krijsend kind door de dorpsstraat loopt met het gevoel van: oh, wat denkt iedereen nou van mij? Of dat je in de opvoeding voortdurend bezig bent. Wordt dit kind wat ik hoop dat het gaat worden? Wat denken andere mensen van mijn kind? En misschien nog wel het meest kwetsbare: wat denkt mijn kind van mij? Ouder zijn is een buitengewoon kwetsbare positie. En eigenlijk weten we allemaal dat het heel goed voor ons is als we ons kwetsbaar opstellen. En toch doen we het bijna nooit. Weet je, we zeggen het heel vaak tegen elkaar, maar we doen het bijna nooit. En waarom niet? Omdat we bang zijn. Omdat we heel erg bang zijn. Bang om er niet bij te horen. Bang om veroordeeld te worden. Bang om niet goed genoeg te zijn. Bang om te horen te krijgen dat we er niet bij mogen horen. En daarom verdoven we onze kwetsbaarheid. Met heel hard werken of heel veel tv kijken of heel veel eten of een heleboel andere dingen. Of we overschreeuwen onze kwetsbaarheid. Met stoer gedrag of we bouwen muren om ons heen, zetten maskers op. En uiteindelijk worden we een groep, een hele zaal vol, hele kwetsbare mensen die er heel onkwetsbaar uitzien. En dat is tegelijk de eerste bevrijdende gedachte van vanmorgen. Wij zijn allemaal heel onzeker. We verbergen het alleen heel verschillend. En die kwetsbaarheid, die komt voor een heel groot gedeelte gewoon uit onszelf. Omdat we allemaal ergens een ideaal hebben waarvan we vinden dat we aan moeten voldoen. Waarop we ons willen bewijzen ten opzichte van de mensen om ons heen. Misschien wel ten opzichte van God. Een soort kader waar we ingeduwd worden. Waar we aan moeten voldoen. Waar we naar moeten streven. Waar we op afgerekend worden. Als mens, als ouder, als werknemer, als dominee, als buurman. En het grote probleem is, dan gaat het alleen nog maar over dat wat we moeten worden. En niet over wie we echt zijn. En dat is heel, heel kwetsbaar. En dat levert ook problemen op. Er zit een directe link tussen schuldgevoel en boosheid en onvrede. Als je niet aan het ideaal kunt voldoen, als je niet helemaal in het kader zit, ga je je schuldig voelen. En een van de manieren die wij als mensen bedacht hebben om ons schuldgevoel af te reageren, is boos worden op anderen. Er zit een directe link tussen perfectionisme en depressiviteit. Als je nooit aan je ideaal voldoet, als je nooit goed genoeg bent, als je nooit tevreden kunt zijn, dan ontstaat er een soort bodem van teleurstelling en verdriet en negativiteit in je leven. En al die muren en maskers, die gaan ook tussen ons inzitten, maken relaties vreselijk ingewikkeld, zorgen ervoor dat we nooit echt tot die ander door kunnen dringen. En zorgen er ook voor dat er heel veel liefde en geluk en blijdschap uit ons leven wegvloeit. En toch hou je iets dubbels. Hoe goed het ook is om kwetsbaar te zijn. Weet je, we weten ook allemaal hoe keihard kwetsbaarheid wordt afgestraft. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe laat je je kinderen los in zo'n wereld? Hoe leef je zelf in zo'n wereld? En het klinkt allemaal geweldig om te zeggen dat we echt en puur moeten zijn en authentiek en onze maskers af moeten zetten. Maar wie kan de waarheid aan over zichzelf? En dan bedoel ik niet zeg maar hoe we ons voordoen, hè, of wat we onszelf hebben wijsgemaakt, maar hoe je echt, echt bent als niemand kijkt. Wie kan afdalen in de afgrond van zijn eigen leven? Het gaat vandaag over kwetsbaarheid, hoe we daarmee omgaan. En we kijken naar dat verhaal van Petrus wat Esther voor ons gelezen heeft. En je moet je Petrus voorstellen als een jonge, enthousiaste ondernemer, eigen visserijbedrijfje, gewend om lange uren te maken, met eigen handen zijn brood te verdienen. Jong, bezig iets op te bouwen en tegelijkertijd een man die op zoek was. Eerst gegrepen door Johannes de Doper, later door Jezus, en geraakt geboeid doordat we die mensen over God te vertellen hebben. En op een ochtend leent Jezus zijn boot. En nadat Jezus is uitgepreekt, die vreemde opdracht van Jezus, om de zee op te gaan en te gaan vissen. En je voelt het chagrijn en de nukkigheid in de reactie van Petrus. Weet je, je zult maar net, zeg maar, al je netten hebben uitgespoeld, de boot aan kant, trek in je bed en moet je weer het meer op. Ja, en zo'n dominee, weet je, dat is leuk voor op zondag. Hij moet zich niet met je werk gaan bemoeien. En Petrus die stuurt die boot het meer op en een beetje zo'n chagrijn van, nou, gelukkig heeft Jezus meer verstand van de Bijbel. Kom op, overdag vissen als je 's nachts niks gevangen hebt. En dan gebeurt het onmogelijke. Twee boten boordevol met vis. Ze zinken bijna. Maar het meest vreemde, het meest bizarre in dit verhaal is de reactie van Petrus. Er staat daar geen man te dansen in zijn boot bij de grootste vangst ooit. Geen man die zegt, kijk, dit is Jezus, dit is mijn meester. Zie je wel, haal Jezus in je boot en het geluk stroomt naar binnen. Halleluja, wat een heer. Nee. Petrus kruipt huilend in een hoekje. Ga weg, ga weg. Ik ben een zondig mens. Wat gebeurt er nou precies? Volgens mij gebeuren een aantal dingen. In de eerste plaats, in een flits, heeft Petrus door wie die hier aan boord heeft gehaald. Dit is de Heer van de schepping zelf. En dat maakt je heel klein en heel kwetsbaar. Weet je, wij hier in Nederland, wij zeggen vaak, nou weet je, als ik ooit voor God sta, dan heb ik eerst wel eens een paar vragen voor God. En dan kan ik me alles bij voorstellen. Er gebeuren in deze wereld heel veel moeilijke dingen, moeilijk te begrijpen dingen. En het is oké om boos te zijn. En tegelijkertijd altijd, als er verteld wordt dat mensen werkelijk tegenover God staan, dan is dit de reactie. Dat mensen achteruit deinzen, op de grond vallen. Want tegenover God word je werkelijk mens. In al je zwakheid, kleinheid en onvermogen. Weet je, wie ben je dan nog? Wat er nog meer gebeurt in dit verhaal, is dat Jezus zich opeens begeeft op Petrus' terrein. Weet je, tot dat moment was het redelijk gescheiden. Weet je, Jezus was de rabbi die kon preken. Petrus was de visser. En in die boot op het meer is Petrus de deskundige. Hij weet hoe je vist, hij weet hoe de netten werken. Hier voelt hij zich thuis, hier is Petrus in controle. En op dat terrein wordt Petrus volledig overklast door Jezus. En wat Jezus eigenlijk zegt is, beste Petrus, ik ben niet alleen een goede rabbi, ik ben ook een veel betere visser dan jij. Stel je voor, jij bent zo'n jonge, enthousiaste ondernemer. Je bent met je eigen bedrijfje bezig en het lukt allemaal niet zo goed. En je moet keihard werken en het valt tegen en het zit niet mee. En dan komt er een of andere amateur langs en zegt, joh, je moet dat even doen. Heb je hier al naar gekeken? En boem. Ineens lukt het. Het grootste succes ooit. En jij weet, hoe hard ik ook werk, dit ga ik nooit van mijn leven evenaren. Wat ben je dan aan het doen? Wie ben je dan nog? Hier wordt het fundament onder de hardwerkende ondernemer Petrus vandaan geschoffeld. Jezus leent niet zijn boot. Jezus neemt zijn boot over. Jezus controleert de zeilen, de netten en zelfs de vissen. En Petrus kan niet langer de scheiding houden van, nou weet je, Jezus is een rabbi, voor dat deel luister ik naar hem, maar voor een deel ben ik een hardwerkende visser en regel ik het zelf. Nee, Jezus is de kapitein. Hij neemt de controle over heel Petrus' leven over. En het laatste wat er ook gebeurt, is dat er ergens een spanning zit tussen die eerste reactie van Petrus en wat Jezus doet. Weet je, je hebt als mens soms momenten in relaties dat je knorrig bent en chagrijnig en dat je er opeens door overvallen wordt doordat iemand anders iets ongelooflijks goeds, liefs, hartelijks voor je doet. En dat ineens enorm bij je binnenkomt. Wat ben ik eigenlijk een ongelooflijke loser dat ik me gedraag zoals ik me gedraag. Weet je, dat heb je ook tussen jou en God. Dat er momenten zijn dat je ineens overweldigd wordt door de goedheid en de liefde van God. En dat je vervolgens enorm geraakt wordt doordat je naar jezelf kijkt. En je realiseert wat jij daar dan eigenlijk tegenover zet. Dat is wat hier met Petrus ook gebeurt. Zijn chagrijn en klein geloof en het idee dat het toch allemaal niks wordt met Jezus. En dan boem. Hij wordt hier ongelooflijk op zijn nummer gezet. En wat er eigenlijk gebeurt in dit verhaal, is dat Petrus door Jezus helemaal ontmaskerd wordt. In één haal opengelegd zoals hij echt, echt is. En dan blijft er van Petrus niets meer over dan een nukkig hoopje gebakken lucht. En Petrus valt op zijn knieën. Niet om veroordeeld te worden, maar om opnieuw op zijn benen gezet te worden. Dit verhaal is een paasverhaal, of eigenlijk een doopverhaal. Hier gaat de hardwerkende Petrus, die in eigen kracht de wereld aan het bestormen is, onderuit. En er staat een nieuwe Petrus op. Iemand die leeft in de kracht van Jezus. Een visser van mensen. Deze hardwerkende visser doet de vangst van zijn leven. Of sterker nog, hij wordt gevangen door Jezus. En het is juist die knieval die Petrus zo sterk maakt. Hij gaat zich niet goed houden. Hij gaat zich niet overschreeuwen. Hij begint niet te manipuleren. Nee. En juist omdat hij zich zo klein maakt, kan Jezus heel groot worden. Waar Petrus zwak is, daar kan Jezus zijn leven binnenkomen en hem weer op zijn benen zetten. En Petrus is de eerste discipel, de eerste volgeling van Jezus. En daarom heeft Jezus in dit verhaal een boodschap voor iedereen die Petrus wil, of die Jezus wil volgen. En zijn boodschap is: ik ben niet gekomen om een aantal rechtvaardige mensen uit te kiezen als mijn volgelingen. Nee, ik ben gekomen om zondaars te roepen. En dat is precies wat je ook ziet in het symbool van de doop. De doop vertelt ons dat volgen van Jezus niet iets is voor hele goede, speciale, rechtvaardige mensen. Gedoopt worden begint met ondergaan. Om door Jezus weer omhoog getrokken te worden. En deze houding van Petrus, deze knieval, is een basisvoorwaarde voor discipelschap. Voor het volgen van Jezus. Wie werkelijk vrij wil leven van Gods genade, wie Jezus wil volgen, moet kwetsbaar kunnen zijn. Anders lukt het niet. Laten we die gedachte even iets verder uitwerken. Als je werkelijk als mens vrij wil leven, als je je kinderen vrij leven mee wil geven van Gods genade, dan begint dat, hoe gek het ook klinkt, met het accepteren van jezelf als een zwak, falend en zondig mens. Luther heeft ooit gezegd: zondig moedig voort. En dat was geen oproep om erop los te leven, maar wel een oproep om los te leven. Om echt vrij te zijn. Echt leven in vrijheid landt pas, daalt pas, als jij vrede kan vinden met je zwakheid, met je dubbelheid, met de vuilheid in je leven, met je onvermogen. Als je stopt met proberen, altijd maar weer proberen om God te zijn. En begint met gewoon een mens zijn die leeft van genade. Perfectionisme, groot en sterk zijn, alles onder controle willen houden, manipuleren, jouw wil doordrammen. Dat zijn allemaal dingen die niet horen bij een leven in genade. Die horen bij een leven met afgoden. Die horen bij een leven wat gebukt gaat onder wetten en regels. Bij een leven van genade hoort dat je beseft dat je niet volmaakt bent. Dat je niet perfect bent. Niet in hoe je eruit ziet, niet in hoe je doet, niet in relaties, niet in hoe je gelooft. Helemaal nergens in. En dat het ook nooit gaat gebeuren. Leven van genade betekent dat je beseft dat jij het allemaal niet in handen hebt. Je werk niet, je eigen leven niet, je eigen kinderen niet, de relaties niet. En dat dat maar goed is ook. En dat het dus kan en mag dat dingen anders gaan dan jij heel graag wil. Sterker nog, dat je leert leven met de werkelijkheid. Dat dingen mis kunnen en mis mogen gaan. Alles is in Jezus' handen. En dat geeft in de allereerste plaats een enorme bevrijding. Het hoeft allemaal niet perfect. Je mag leven met open handen. En dat betekent, zoals we in het leven van Petrus zien, dat jij een instrument kan worden in Gods handen. Dat je door hem opgebouwd kan worden. In plaats van dat je een instrument bent in je eigen handen, of erger nog, dat God iets wordt in jouw handen. En dan betekent dat je opeens oog krijgt voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen, nieuwe perspectieven die jij misschien nooit had ontdekt. Petrus was volledig gefocust op een toekomst op dat meer. En opeens gaat er een nieuwe deur voor hem open. Visser van mensen. Wow. Die ruimte komt er. Als het niet allemaal op jouw manier moet. Maar als je je laat gebruiken door God. En dan gebeurt er ook iets tussen mensen. Zolang alles op jouw manier moet. Zolang jij je groot en sterk houdt. Ga je ook neerkijken op anderen. Zijn we ook allemaal heel veroordelend en negatief. Maar op het moment dat je jezelf accepteert als een falend, zwak, zondig, klungelig mens, komt er ook heel veel ruimte en begrip voor de mensen om je heen. Die inderdaad ook niet volmaakt zijn en klungelig en falend. En dan ontstaat er een basis waarop je kan vergeven en begrijpen en lief kan hebben. En kan delen en barmhartig kan zijn. Zelfs als die ander hele grote en domme fouten maakt. Of dingen doet waar jij je niks bij voor kan stellen. Kwetsbaarheid is een basisvoorwaarde voor het volgen van Jezus. Zonder kwetsbaarheid wordt elke vorm van discipelschap, elke vorm van het volgen van Jezus, een verbeterd proberen om zo goed mogelijk op Jezus te lijken. Een wanhopig perfectionisme. Maar waar we net als Petrus door de knieën gaan en kwetsbaar zijn, daar zijn we klaar om Jezus te volgen. En dan de belangrijkste vraag van vanmorgen. Wat hebben wij nodig om zo kwetsbaar te kunnen leven? Om onze kinderen dat mee te geven. Om zo kwetsbaar in het leven te staan. Wat wij nodig hebben is Jezus, die in volle glorie voor ons staat. Ons leven in één haal ontmaskert. Ons voor zich neerlegt zoals we echt, echt zijn. En vervolgens tegen ons zegt: wees niet bang. Dat is het goede nieuws in het verhaal van vanmorgen. Dat Jezus tegen ons allemaal en speciaal tegen die drie kinderen zegt: wees niet bang. Wie kan de waarheid over zijn eigen leven aan? Wie kan afdalen in de afgrond van zichzelf? Dat kan alleen als je weet dat er iemand tegenover je staat die tegen je zegt: wees niet bang. Iemand die je opvangt. En Jezus zegt tegen ons: ik heb jou gezien zoals je echt, echt bent. Ik ben neergedaald in de afgrond van jouw leven. Ik weet alles. En ik wilde alles dragen, alles leiden, alles geven voor jou. En als dat de waarheid is, waar zouden wij dan nog bang voor zijn? Wie kan ons dan nog iets maken? Hoe dieper we afdalen in onszelf, hoe meer we onder de indruk zullen komen van zijn ongelooflijke liefde. Dan wordt niet alleen hoe dieper we komen onze eigen zonde en slechtheid groter, maar nog veel meer zijn goedheid en zijn liefde. Ga staan op dat fundament. Zet je kinderen neer op dat fundament. Wees als Jezus voor je kinderen. En vertel ze steeds opnieuw. Wees niet bang. En dan is het ongelooflijk belangrijk dat we samen heel goed begrijpen wat Gods genade is. Wat het goede nieuws is dat Jezus kon brengen. En dat goede nieuws is niet, jij mag er zijn, jij bent oké, God houdt van je. Gods genade begint bij het besef dat al die donkere kanten van ons leven echt waar zijn. Die wonden die zitten daar. En die doen pijn. En die etteren. En er zijn hele donkere plekken. En er zijn blunders en er is falen. En er is opgestapeld vuil waar we zelf liever niet komen. En die donkere, diepe gedachten over onszelf zijn waar. Of in elk geval, ze verwijzen naar die diepe waarheid. Dat als Gods blik over ons leven gaat. En ons helemaal openlegt. Dat net als bij Petrus Gods eindoordeel is, niet goed genoeg. Genade is, jij mag er niet zijn. Helemaal, totaal en volstrekt niet. En toch wilde Jezus sterven voor jou. Dat is werkelijke vrijheid. Daarom ben jij een geliefd kind van God. Daarom zijn dit drie geliefde kinderen van God. Daarom mag jij er zijn. En alleen als dat genade voor je is. Als de doop dat betekent. Dan kan Gods genade, dan kan de doop een kracht worden in je leven. Dan kan Gods genade, dan kan de doop een kracht worden in jouw leven. Niet alleen maar een waarheid die er ergens hoog boven wappert. En het eerste wat die genade met jou doet, is dat het alle muren omverhaalt en de maskers van je gezicht trekt. Want mensen, als dit waar is, wat hebben wij dan voor elkaar te verbergen? Waarom zouden wij ons in vredesnaam goed houden voor elkaar? Wij zijn allemaal kwetsbare, falende, klungelige mensen die leven van Gods genade. Als dit waarheid is, dan kan je Jezus gaan volgen. Niet vanuit een verbeterd perfectionisme. Maar omdat het de grootste vangst is die jij in je leven gedaan hebt. Sterker nog, omdat jij door hem gevangen bent. En dan zal je ontdekken dat je mag zijn wie je werkelijk bent. Zondig en gered tegelijkertijd. Omdat dat de enige manier is waarop het kan. Discipel zijn, gedoopt worden, is niet meer bang zijn, omdat hij het zegt. Dan sterft de ploeterende visser en staat de discipel op. Een paar toepassingen, voor als je hier verder mee aan de slag wil. Eén ding. Voor jezelf en om mee te geven aan je kinderen. Als je nou dit wilt laten insluiten, sluit dan de dag af, elke dag, met drie dingen die je vertelt, of tegen je geliefde of tegen God, die niet goed zijn gegaan. Waar je in gefaald hebt, waar je in geblunderd hebt, drie dingen. En dan tegelijkertijd ook drie dingen waar je ongelooflijk dankbaar voor bent. En dan gaat het mij om de balans. Dat je niet aan de ene kant doorhelt of naar de andere kant, maar dat je voortdurend die twee kanten overeind houdt. Dat wat er allemaal misgaat en dat waar je allemaal ondertussen ongelooflijk blij mee bent. Ik denk dat je dan de boodschap van vandaag langzaam laat inslijten in je leven. Tweede, een van de dingen waar wij in onze samenleving heel slecht in zijn, en die heel erg helpen om te leren vrij te leren leven, is regelmatig vrij nemen. Het vermogen hebben om een dag vrij te nemen, of een week vrij, is een teken van genade. Want het betekent namelijk dat je alle touwtjes even uit handen moet geven, dat je het los moet laten, dat iemand anders het over moet nemen, dat het allemaal mis kan gaan. Wanneer heb jij voor het laatst echt vrij gehad? Wanneer is jouw eerstvolgende echt vrije dag? Plan hem in. Volgende. Durf kwetsbare ouders te zijn. We hebben net een prachtig lied van Treintje Oosterhuis gehad en het is een mooi lied. En tegelijkertijd is het ook een lied wat weer vol zit met idealen en dingen die je voor je kind wil. En wat je allemaal aan moet voldoen als ouder. En in werkelijkheid ga je al die idealen niet waarmaken. Dus durf kwetsbare ouders te zijn. Klungel en pruts moedig voorwaarts. Dat is de enige manier waarop het als ouders lukt. En waarop het als mens lukt. En dat wil ik jullie ook heel graag meegeven. Geneem de vrijheid om moedig voorwaarts te klungelen. En de laatste. Als je iets met God wil, op wat voor manier dan ook. Dan liggen daar ook altijd allerlei ideeën en kaders over hoe dat moet. Maar volg God op een manier die bij jou past. Je kunt geleerd hebben dat je zo vaak per dag moet bidden of dat je zo vaak per week naar de kerk moet gaan. Maar misschien ben jij wel iemand die heel lui is. Of ben je iemand die heel erg met pieken en dalen leeft en af en toe uit de band moet springen. Of ben jij iemand die heel erg twijfelt. Vind een manier om te leven met God die bij jou past. Maar zet je er wel voor in. Genoeg om over na te denken. Laten we eerst samen bidden. Grote, goede en genadige God. We willen u bedanken voor wie u bent. Voor uw waarheid en voor uw liefde tegelijkertijd. Voor hoe u door ons heen kijkt en voor hoe u ons opvangt. Voor hoe u ons laat zien wie we zijn. En tegelijkertijd de armen om ons heen slaat. Heer, u bent een God die ons een fundament onder ons leven geeft. Die ons laat staan en laat worden wie we werkelijk zijn. Heer, help ons om die vrijheid en die goedheid in te ademen en te leven. Heer, en dat kan alleen als u steeds weer naar ons toekomt, ons steeds weer opzoekt, ons aanspreekt. Zet onze oren, ons hart en ons leven daarvoor open. Dat is ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen luisteren naar een lied. Het lied is Anthem van Leonard Cohen. Het is niet geschreven als christelijk lied, maar het lijkt of het geschreven is voor dit onderwerp. En het is iemand die dat hele verhaal over kwetsbaarheid heel goed begrepen heeft. Again, I heard them say, don't dwell on what has passed away, or what is yet to be. And sold and bought again. The dove is never free. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. A crack in everything, but that's how the light gets in. We asked for signs, the signs were sent. betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government signs for all to see. I can't run no more with the lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. But they've summed up a thundercloud, and they're gonna hear from me. There's a crack in everything. That's how the light gets in. You can add up the parts, but you won't have the sum. You can strike up the march, no drum. Every heart to love will come, but like a refugee. Dankjewel. Bo. Ik ga niet heel veel meer zeggen over de doop, want ik heb daar al veel over gezegd. Ik wil beginnen met een paar verzen uit de Bijbel lezen. Want wij dopen kinderen niet omdat we dat allemaal zelf bedacht hebben dat het zo'n mooi ritueel is, maar omdat Jezus ons dat heeft opgedragen. En hij doet dat helemaal aan het eind van een andere beschrijving over zijn leven. En daar zegt hij: ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Wat we doen als we deze kinderen dopen, is dat we zeggen dat zij vandaag, net als ooit Petrus als allereerste, leerlingen en volgelingen van Jezus worden. We doen dat door water over hun hoofd te gieten. Ik denk dat je het beeld van de doop het best begrijpt als je begint bij hoe we samen naar die kindjes kijken. En wij kijken naar deze kindjes op twee manieren. Aan de ene kant zitten ze boordevol met mogelijkheden. Zijn ze prachtig gemaakt en zit er zo ongelooflijk veel schoonheid en potentie in al deze kinderen. En tegelijkertijd weten wij als volwassenen allemaal hoeveel er misgaat in een leven. Hoeveel we kapot maken. Hoeveel negativiteit en agressie en graaien en egoïsme er in levens van mensen zit. En helaas ook in het leven van deze drie kinderen. En wat het symbool van de doop ons vertelt, is dat Jezus tegen ons zegt dat wanneer we ons leven met hem verbinden, dat al die negativiteit en het falen en het zondige en het kapotte met hem ten onder gaat. En dat al die schoonheid en al die potentie die erin zit, met hem opstaat uit de dood. Dat is wat het symbool van de doop ons vertelt. En de doop is dus iets wat we aan deze kinderen beloven. Deze drie kinderen krijgen vanmorgen geweldige beloften mee. God de Vader belooft hen dat hij voor altijd hun vader wil zijn. En dat wat er ook in hun leven gebeurt en wat er ook misgaat, ze altijd bij hem terug kunnen komen, op hem kunnen rekenen. Jezus vertelt ze dat hun leven met hem verbonden is. Met hem ten onder gaat en met hem weer opstaat. En de Heilige Geest belooft hun dat hij in hun leven zal wonen. En van hun leven een groeiproces zal maken. Waarin ze door zijn kracht steeds meer op Jezus zullen gaan lijken. En gebracht worden naar dat moment dat alles nieuw wordt. Dat is wat we vanmorgen aan deze kindjes mogen meegeven. Ik wil jullie vragen om het podium op te komen. Er staan een heleboel kindjes te dringen bij de deur. Die willen er heel graag bij. Jullie mogen eerst nog even bij een papa en mama gaan zitten. Dan roep ik jullie straks naar voren. Is dat goed? Als iedereen eerst nog heel even bij zijn papa en mama gaat zitten. Voordat we de kindjes gaan dopen. Nog een paar dingen doen. En het eerste wat we gaan doen is dat de papa's en mama's van de kindjes ons nog iets willen vertellen over waarom ze eigenlijk hun kindje laten dopen. Dus ik geef de microfoon straks door en dan mogen jullie iets vertellen. Heel goed. Kijk eens, we beginnen hier. Dankjewel. Jesse wil ook heel graag, die had een liedje geschreven thuis, hè? En bedacht. Maar zal mama het nu maar hier voorlezen? Ga ik helpen. Ook namens Peter en onze grote zoon zijn wij dankbaar dat we hier mogen staan vandaag. Wij vragen u wel om wijsheid en schenk ons liefde en geduld. En al aan Jesse en Luca het nodige te geven, Heer, we vragen om uw hulp. Ik heb ook een stukje uit het gebed voor mijn kinderen. Het laatste deel wil ik graag lezen. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uws naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Amen. Wij willen ook natuurlijk ook wat vertellen dat waarom wij Jesse laten dopen. We hebben heel lang op Jesse gewacht. En uiteindelijk wilden de doktoren en wij dat hij eruit kwam, maar hij wou zelf nog niet. We hebben wel een beetje een slechte start gehad en het gaat nu heel erg goed. En we zien alles, zeg maar, in hoe Jesse, in hoe Jesse bij ons is gekomen. En echt God hand erin. En daarom willen we Jesse dopen en opdragen. We zien gewoon dat gebeden ook echt goed geholpen hebben. Want Jesse had een slechte start. En er zijn gebeden na gebeden steeds mooie dingen, zeg maar. En daarom had ik ook, en ook al waren de gebeden niet verhoord, hij is nog steeds welkom en mooi en prachtig. En daarom had ik ook het liedje Een parel in Gods hand gekozen. Dus dat wilde ik nog eventjes met jullie delen. Gewoon hele mooie berichten. En daarom laten we hem dopen. Dan geef ik het woord aan Gert-Jan. Ja, goedemorgen allemaal. Wij zijn natuurlijk ook heel blij en dankbaar dat wij hier nu staan. Wij wonen bijna een jaar in Amsterdam nu. En sindsdien zijn we ook niet heel vaak meer in de kerk geweest. Maar we zijn wel heel, tenminste in Meidrecht dan. Maar we zijn wel heel erg blij dat we hier nu staan. Met zoveel mensen die je kent. En heel veel mensen die Esther inmiddels ook kennen via de kring. Dus familie gekomen, vrienden, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Zoals sommigen van jullie weten, staan Esther en ik anders in het geloof. Wij gaan straks ook een andere belofte afleggen over de doop. Binnen onze relatie hebben wij het geloof een plek gegeven. En nu moeten wij dat ook in de opvoeding van Tijmen gaan doen. Dat zal misschien niet altijd makkelijk zijn, maar tegelijkertijd vertrouwen wij erop dat, dat we ook daar een weg in weten te vinden met de hulp van God. Dus nogmaals, we zijn heel dankbaar dat we hier staan. We hebben er samen heel bewust voor gekozen om Tijmen te laten dopen. En daarmee ook, God zegt daarmee tegen Tijmen van, jij bent mijn kind, je mag weten dat ik je vader ben en jij bent ook een parel in mijn hand. Daarom willen we graag ook Tijmen laten dopen. Ja, perfect. Dankjewel allemaal. Gert-Jan zei het al, we gaan een aantal vragen stellen. En niet iedereen staat daar hetzelfde in. Dat hebben jullie mogen zeggen. Dat geldt ook voor Harry en Marjolein. Daar hebben we voor Harry en Esther andere vragen. Dat wordt allemaal meegebeamd. Ik ga de vragen achter elkaar lezen en dan gaan we gewoon straks het rijtje af met ja zeggen. Blijden jullie dat de doop uit twee aspecten bestaat, namelijk ondergaan en opstaan? En dat die twee kanten betrekking hebben op jullie zelf en op jullie kinderen. Namelijk dat je als mens van jezelf in dit leven slechts kunt ondergaan en niet meer opstaan. Maar dat je in verbondenheid met Jezus wilt sterven aan je zonde en opstaan in zijn kracht. En dat jullie daarom vandaag Luca, Jesse en Tijmen als lid van deze gemeente willen laten dopen. Geloven jullie de leer van de Bijbel, van het Oude en van het Nieuwe Testament, samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis en ook hier in de Veenlaardkerk onderwezen en verkondigd? En belijden jullie dat dit, te midden van alle wereldbeschouwingen, ideeën en religies, de ware en enige leer van de verlossing is? En geloven jullie, nu jullie je kinderen laten dopen, dat God hen vandaag aan deze gemeente toevoegt als levende stenen voor de bouw van dit geestelijke huis? En beloof jullie in afhankelijkheid van God en naar vermogen jullie kinderen op te voeden in het onderwijs van Jezus, zodat ze op een dag zelf tot de belijdenis komen dat ze Jezus als Heer willen volgen. En dan voor die Esther en voor Harry. Stemmen jullie ermee in dat Tijmen en Jesse vandaag worden gedoopt binnen de gemeenschap van de Veenlaardkerk? En beloof jullie Gert-Jan en Marjolein naar vermogen bij te staan bij het vormgeven van een christelijke opvoeding? Esther. Peter, Harry, Marjolein, Esther, Gert-Jan, dankjewel. Heb ik nog een vraag voor de gemeente? Zou jullie met z'n allen willen gaan staan? Mensen, beloven jullie Luca, Jesse en Tijmen te ontvangen als een geschenk uit Gods hand en als levende stenen voor de bouw van de gemeente? En beloof jullie naar vermogen de opdracht van Jezus uit te voeren door hen te leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft? En beloof jullie de ouders naar vermogen bij te staan bij het vormgeven van een christelijke opvoeding? Wat is jullie antwoord? Dankjewel, ga lekker zitten. Dan is nu het moment dat alle kinderen naar voren mogen komen. Zoek een plekje en ga lekker op je billen zitten. Maar lekker op je billen zitten. Iedereen, als iedereen op zijn billen zit, kan iedereen het straks goed zien. Komt helemaal goed. Ik denk dat de kinderen allemaal wel weten wat erin zit. Wat zit hierin? Water, hè? En wat gaan we met dat water doen? Overdoop. En weet iemand wat dat betekent? Ja, het betekent, gaan we dopen. Maar wat zeg je eigenlijk als je... Ja, klopt, dat de geest komt. Als we dat water over de hoofdjes van kinderen doen, dan zeggen we eigenlijk tegen die kinderen, jullie mogen ook bij Jezus horen. Ja, dat gaan we doen. Nou, kom maar. Luca Adriana Vos, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dank je. Kom maar. Blijf maar lekker op je billen zitten. Jesse Baars, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ja, dankjewel. Tijmen Hendrik van Wilgenburg, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Kijk eens, dank jullie wel. We gaan samen zingen. Esther, wil jij deze doorgeven? Voor mij ook even. Is het liedje? Ja, nee, voor hun dan maar, ja. Ja, maar we gaan nog een liedje. Jullie mogen gaan staan als we gaan zingen. Leven. Ga lekker zitten allemaal. Wij gaan samen nog bidden. Voor de 3 kindertjes hier vooraan, speciaal. Maar voor ons allemaal en voor de wereld waarin we leven. Laten we naar God toe gaan. Goede God, we komen bij u. We hebben gezien hoe 3 kindjes verbonden zijn. Van uw grote belofte hebben gekregen. Bij u mogen horen. Wat een groot God bent u, dat u zo met mensen onderweg gaat. En dit moment willen we gebruiken om onze ongelooflijke dank uit te spreken voor het nieuwe leven dat u geeft. Dat deze 3 kinderen er zijn. En dat ze gezond zijn. Marjolein heeft van ons gedeeld dat dat niet allemaal vanzelfsprekend is. En daarom zijn we nu ook extra dankbaar en extra blij. Heer, we weten hoe kwetsbaar het is als een kind geboren is. En u heeft hier 3 gezonde kinderen gegeven. U bent een groot God. Wilt u met deze kinderen meegaan? Wilt u hun leven zegenen? Wilt u zorgen dat ze gezond blijven? Wilt u ze zegenen in alles wat waar een kind gezegend in moet zijn? Dat het kan spelen, kan leven, kan leren. Een bestaan op kan bouwen. Maar het allermeest wilt u ze zegenen in hun band met u. Geef in het leven van deze 3 kinderen liefde voor u. Passie voor uw koninkrijk. Geef honger om steeds meer van u te gaan ontdekken. En geef dat er steeds meer, Heer, antwoord mag komen op al de beloften die u gedaan heeft. Heer, en dat zijn dingen waarin we als ouders volkomen kwetsbaar zijn. We hebben het niet onder controle, niet in handen. Maar we kunnen het wel in uw handen leggen. En dat is wat we op dit moment willen doen. Geef dat als ooit alles nieuw is. Deze 3 kinderen erbij mogen zijn en met u voor eeuwig feest kunnen vieren. Heer, we bidden voor ons allemaal zoals we hier zitten. Met al onze zorgen, met al onze vragen, met al onze ambities. Met alle dingen die in ons bruisen en waar we tegenaan lopen. Heer, u kent ons. U kent ons hele leven. Wilt u ons geven wat we nodig hebben? Heer, en help ons om met open handen, ontvangend en luisterend te leven. Heer, hier ver vandaan in Nepal is een enorme aardbeving geweest. We kunnen nog lang niet overzien hoe groot de gevolgen zijn. Maar er zijn mensen in rouw, er zijn mensen verdrietig. En voor die mensen willen we bidden. Heer, wilt u daar zijn? Geef hulp en liefde op plekken waar dat nu vreselijk hard nodig is. En wilt u juist daar waar alles donker lijkt te worden heel erg dichtbij komen? Heer, en we voelen op dat soort momenten hoe kwetsbaar we zijn als mensen. We bouwen een enorme wereld op en tegelijkertijd zijn ook krachten om ons heen die zoveel groter zijn. Heer, we zijn kwetsbare mensen. Elk van ons zoals we hier zitten en de wereld om ons heen. Heer, we leggen ons in uw handen. Wilt u met deze 3 kinderen meegaan, met ons allemaal? Heer, dat is ons verlangen en ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Dan hebben we nog 2 dingen om een doopmoment af te ronden. Ik zie even te zoeken wie van het kinderwerk. Ja, Esther, kom maar. Alsjeblieft. Als er een kindje wordt gedoopt in de Veendatkerk, dan maken wij altijd een poppetje. We hebben er voor Luca eentje, voor Tijmen en voor Jesse. En die bevestigen we straks aan de slinger. Die hangt daar langs het raam. Als teken. En we bidden en hopen dat ook jullie kinderen Jezus mogen volgen. Dus ik bevestig ze er straks voor jullie aan het kringetje. Ja, perfect. En alsof het die steeds langer. Dat, ja. Ja. En dan heb ik nog Martin en Rick. Als kringleiders, ja. Kijk eens, alsjeblieft. Hier staan we dan in al onze kwetsbaarheid. Toen ik het voor vanochtend aan het voorbereiden was, en dan kijk ik eerst naar Peter, Esther, Jesse en Luca. Het eerste wat bij mij naar boven kwam was hoop. Hoop stond heel erg centraal in jullie zwangerschap. jullie wens. Jullie hebben heel lang hoop gehad, bijna opgegeven. En dan toch nog dit mooie wonder. Wij kregen het te horen toen we als kring bij elkaar waren. We deden een rondje en Peter was die avond van de partij. En iedereen vertelde wat hem op zijn hart lag. We hadden net een week Abel in ons midden. Dus Peter komt aan het woord. Ja, wij krijgen ook nog zo'n kleintje. Geweldig moment was dat voor ons om dat als kring te mogen horen. Dat we daar met z'n allen bij elkaar waren. Ik heb ook nog een klein stukje opgezocht uit de Bijbel wat ik jullie zou willen meegeven. Wij vertrouwen op de Heer. Vol hoop wachten wij op de Heer. Hij helpt ons. Hij beschermt ons. Hij maakt ons gelukkig. Bij Hem zijn we veilig. Heer, laat ons uw liefde zien. Op u vertrouwen wij. Ik geef gelijk. Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik ook zo voor jullie stond. Het was een iets andere setting. Maar ik vind het geweldig om hier nu weer te staan. Nog niet zo heel lang geleden zijn jullie getrouwd. Hebben jullie elkaar het jawoord gegeven. Een bijzonder, bijzonder mooi moment. En nu weer een heel bijzonder mooi moment waar jullie al een tijdje van genieten, van jullie timen. Nu mogen we daar weer getuigen van zijn, dat we dat geluk met jullie mogen delen. Maar ook tijdens het nadenken over van, joh, hoe gaan jullie de dag van vandaag beleven. Geweldig mooi moment, maar bij mij kwam nog wel naar voren van, we mogen ook niet vergeten dat jullie vandaag ook twee mensen missen. En dat soms ook best heel lastig kan zijn. En dat nu we twee keer jullie jaarwoord en de geboorte van Tijmen, het geluk, er ook mag zijn. We mogen weten dat God altijd met jullie meegaat. En we wensen jullie heel veel succes en geluk met de opvoeding van Tijmen. En ook daarvoor wil ik een klein stukje uit de Bijbel lezen, wat de Heer geschreven heeft. Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie. Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven. Ja, Marjolein en Harry. Geweldig dat we hier mogen zijn en dat Jesse vanmorgen gedoopt mocht worden. Ik weet hoe erg jullie verlangden ook naar een klein kindje. En hoe blij jullie waren dat je in verwachting was dat Jesse geboren werd. Inderdaad, nog even spannende tijd. En dat het nu heel goed mag gaan. Wat mij vanmorgen in de preek heel erg aansprak was kwetsbaarheid. Maar ook, je mag er zijn. En dat zou ik ook nog een keer willen benadrukken. Jesse mag er ook zijn zoals hij is. Hoeft er niks voor te doen. Ik denk dat juist met de doop vanmorgen heel duidelijk blijkt, Jesse is goed zoals hij is en hij hoort bij God en hoeft hij verder niks voor te doen. En dat wil ik graag nog een keer benoemen. Dan zijn we bijna bij het einde van de dienst aangekomen. Ik heb voor zometeen nog een paar mededelingen. Na de mededelingen, dan zingen we nog met elkaar een lied, mogen we de zegen ontvangen en is er daarna koffie drinken in de kerk. Hiernaast gewoon hebben we nog een kopje koffie met wat lekkers erbij. Alvast even een vraag aan degene die op een klapstoel zitten. Als straks de dienst afgelopen is, zouden jullie de stoel zelf even op willen klappen weer en mee naar achteren willen nemen? Dan wordt het gangpad wat groter. Voor zometeen na de dienst wil ik vragen de doopouders om straks hier op het podium te komen staan. Dan kan iedereen jullie feliciteren. Mocht het hier nou heel erg druk zijn, bij het koffiedrinken is er een staattafel achterin. Daarop liggen kaartjes. En als u daar nou een wens op schrijft, dan kunt u het in het bakje doen. Of van Tijmen, van Luca en van Jesse. En dan wordt dat na de dienst ook aan de doopouders overhandigd. Dan heb ik nog een paar andere mededelingen. U heeft een heleboel gehoord wat er hier in de Veenhardkerk allemaal speelt. En wilt u nou op de hoogte blijven van wat wij hier allemaal doen? Bij de uitgang ligt een boek. Als u daar uw naam en e-mailadres even inzet, dan kunnen we u op de hoogte houden. We geven iedere maand een nieuwsbrief uit en daar staat ook het een en ander in. Dan hebben we ook nog een introductiecursus die binnenkort van start gaat. Een introductiecursus is eigenlijk een cursus voor mensen die al kennis hebben gemaakt met het geloof. Die weten of ze Jezus willen volgen en kijken of ze dat kunnen passen in de Veenhardkerk. Misschien kan die even niet op de beamer, nee. Die introductiecursus gaat uit mijn hoofd gezegd in mei beginnen. Ja. Dus als je het idee hebt van past de Veenhardkerk bij me, dan kun je ook even een mailtje sturen of zometeen even Gerbram of mij daarover aanspreken. Mocht je nou nog niet zo bekend zijn met het geloof, dan hebben we ook regelmatig een andere cursus en dat is de cursus Ontdek. En dat is om te kijken of het christelijk geloof bij je past. Dan hebben we iedere week een bloemendoel. De bloemen staan een beetje laag en verdekt opgesteld. Maar als Veenhardkerk willen we eigenlijk iedere week graag een bosje bloemen weggeven. En dat doen we deze week aan mevrouw De Haan van Kreuningen uit Vinkeveen. Zij gaat in de maand mei naar Roemenië. En ze brengt dan allemaal spullen, met name speelgoed, daar naartoe. Voor alle mensen die dat nodig hebben. Een heel mooi doel wat we graag willen ondersteunen met een bloemetje. Kent iemand anders? En dan heb ik nog als laatste het collectedoel van april. Die komt er denk ik wel op. Ja, op de beamer is het mee te lezen. De hele maand april collecteren wij voor het Kleiklooster. En dat is eigenlijk een initiatief. Een gastvrije, diaconale, spirituele plek midden in de Bijlmer. Waarmee ze eigenlijk een speel willen zijn om de mensen in Zuidoost, de christenen, ja, gewoon in hun geloof te voeden. En daar is heel veel geld voor nodig, in ieder geval om de ruimte ook te kunnen aanhouden. Als u het stukje leest, leest u er wat meer over. Van harte bij u aanbevolen. Dan gaan we zometeen collecteren. Na de collecte zingen we nog één lied, mogen we de zegen ontvangen en is er daarna koffie met wat lekkers. Elkaar zingen, dus jullie mogen weer gaan staan. Vrede van God.